Zo, hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Hallo, hallo, goedemiddag. Goedemiddag, hoe gaat het hier? Ja, het lekker weertje, gezellige mensen, het gaat wel goed, loopt los. De boekjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, ze hebben goed hun best gedaan, ja. Nee, fantastisch. Iedereen zit er lekker in, het is een goede sfeer. Ja, zeker. Ja, want het is, de weergoden die doen weer goed hun best. Die hebben goed hun best gedaan dit weekend, ja. Dat gaat alleen maar mooier worden, dus ja. En dus het is ook wel lekker druk? Tot nu toe wel, ja. Ja, we hebben wel wat vragen gehad inderdaad. Een beetje de mensen de weg wegwijs leren maken. Maar vooral inderdaad de programmaboekjes, die doen het altijd goed. Ja. En voor de rest wat spullen verkocht. Ja, dus alleen nog wel, ook allemaal, we hebben al een paar keer de vraag gehad over kluisjes. Maar helaas zijn er geen kluisjes op kluisjes. Het terrein. Ja, dus dat is misschien nog een ding voor volgend jaar. Ja, ja, dus laat al die rotzooi maar gewoon thuis. Precies, ja. Ja, of neem een wat handigere tas mee. Ja. Ja, overbodige spullen thuis laten, ja, sowieso. Denk even na voordat je van huis gaat wat je nodig hebt en wat niet. Zeker. Ja. Nee, maar leuk om iedereen lekker langs te zien lopen hier. En, Ik zie bijna op iedereen. Ja, iedereen is lekker aan het glimlachen. Ja. Dit is zo. Iedereen heeft er zin in. En, zijn er nog programma-hoogtepunten waar jij speciaal naar vooruit kijkt? Eigenlijk heb ik het boekje nog niet heel goed doorgenomen. Dus ik ga er zo voor zitten. Mijn shift is tot 8 uur. En dan ga ik daarna even lekker alles doornemen. Al moet ik zeggen, vorig jaar ook, ik vind het altijd heerlijk om een rondje te lopen over het terrein. Precies. En dan, maar mijn favoriete stage was vorig jaar wel daarachter, dus ik denk dat ik zo meteen naar even ga kijken. De DAF stage, En J Bolo was ook heel lekker voor het jaar. De J Bolo stage. J Bolo? Ja. Dat weet ik helemaal niet. Ja, die was als je het terrein opkomt en dan loop je rechtdoor en daar was een stage. Dus die deed het ook wel goed vorig jaar. Ja. Okay. Hoe is het met jou dan? Nou, ik kijk vooruit naar de DAF stage en we hebben net de opening gemist, dus dat was dat kwam goed uit. Net te laat. Ja. Maar gelukkig hebben we wel een verlaat ooggetuigenverslag kunnen oppikken. Oké, goed. Dus jullie hebben het wel een beetje vast kunnen leggen. We weten precies wat er gebeurd is. Nou, wat goed. Ja, ik zag ze wel voorbij komen met de hele stoet. We hebben het een beetje gehoord. Ja, parade ook zo. Ja, klopt. Shit, man. Ja, ik denk dat wel dat ik het gemist heb allemaal. Ja, er komen nog genoeg parades wel. Ja, ik denk dat het wel goed komt. Ja. Nou, lekker. Ik ga eens even kijken. Jij gaat weer aan de wandel. En even ergens zitten. Dan ga ik even kijken in het programmaboekje. Ja, nou, veel plezier. Ik zie je later bij de DAF stage. Ik wel, Is goed. Oké, dankjewel. Fijne dag, hè. Hoi. Oh ja, en doen jullie dan ook gevonden voorwerpen, toch? Ja, ook. Ja, we hebben al wat dingetjes aan al hier naartoe gebracht. Oh, heb je al dingen gevonden? Ja, we hebben een kind wat net gevonden was. Ah, we hebben een kind gevonden. We hebben een kind gevonden, die was hier naartoe gebracht. Hij is ook alweer terecht trouwens. Oh, hij is alweer teruggevonden. En voor de rest 2 spulletjes, een knuffeltje en een pinpas. Dus we hopen dat zometeen de eigenaar terugkomt. Ja. Welke knuffeltjes heb je? Dat is altijd wel handig om even om te roepen natuurlijk. Wat? Hè? Nou, het is handig om even om te roepen op de radio als de knuffels kwijt zijn. Bij de infostand op het terrein hebben we een pinpas van Marnhout. Oh, Marnhout. En een schattig knuffeltje. Oh, lief, die wordt wel teddybeer knuffeltje met een speen eraan. Teddybeertje met een speen. En een hele mooie ketting. Ja. Dat is een mooi ding. Maar die hou ik. Dus kom naar de infostand. Dat heet een bedelketting of zo, toch? Ja, hoe noemen die dingen tegenwoordig?